Uwaga, nowe wejście, słyszę dzwony. Osączony, zwolniony, kiedy bi tak wykręcony krak. Ostek jest już podniecony, tak, więc kolejny raz potwierdzam swą obecność na scenie i co? Kroi się poważna gadka, szmatka. Nadszedł nasz czas, podkręcamy gaz. U nas hip-hop chyba z 10 lat, nigdy za wiele. Z fidelem w niedzielę, z fanem w tej kulturze. Raz na dole, raz na górze, zawsze szczerze, bez ściemy. Omijamy z daleka problemy, my się na tym znamy i co robić wiemy. Mistyczne połączenie, taniec i muzyka. Sprawdź natężenie adrenaliny, nie brakuje meskaliny, która wywołuje takie wibracje, kiedy gra na scenie żywa kapela. I co? Wkrada się MC, szybko rymy kręcę. Bujam wysoko, spoko, bardzo wysoko. Hip-hop to zdrowie, każdy ci to powie. Nawet ten, co się kręci na głowie, on ci to powie, że hip-hop to zdrowie. I tak już będzie do końca świata. I jeszcze dwa słowa więcej, i dwa słowa więcej. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak. Oddaj z nami hołd subkulturze. Namacie z mikrofonem albo zostaw ślad na murze. Oddaj z nami hołd subkulturze. Namacie z mikrofonem albo zostaw ślad na murze. Powiem, bo wiem, albo wiem, to nie sens. Mój hip-hop jest słodki jak truskawkowy dżem. Albo jak nektar bananowy. Powoduje w tobie pozytywny zawrót głowy. Po części bojowy, no i oldschoolowy. Stworzyłem go sam jak Adam Słodowy. Trening moich myśli zaczynam, gdy wstanę. Cztery krótkie zwrotki, rozpoczynam śniadanie. Jest tanie, jogurcik, dwie bułeczki z serem. Nie jem więcej, to szkodzi mi na cerę. Rozkręcasz aferę, wiem kto stoi za sterem. Jak tajfun na wyspę, w tarnę swych uczuć sferę. Ja nigdy nie dzielę, mam cele i pragnienia. Mocno w siebie wierzę, to co mam do powiedzenia. Na pewno to nie są wyobraźni urojenia. A cena nie była i nie będzie nigdy duża. Tak właśnie zaczyna się mikrofonowa burza. Ja wzrokiem ludożercy wypatruję przeciwnika. Dzięki temu wciąż poprawia mi się technika. A twoja mimika zdradza, że się boisz. Bierz w ręce mikrofon i czemu tak stoisz i stroisz miny, jakbyś był z kosmosu. Tak widzę teraz, boisz się mojego głosu. Ja mam na ciebie sposób i na wiele innych osób. Ty do nas i do naszego przekazu się stosuj. Się stosuj, się stosuj, się stosuj, się stosuj. Właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak. Oddaj z nami hołd subkulturze. Namacie z mikrofonem albo zostaw ślad na murze. Oddaj z nami hołd subkulturze. Namacie z mikrofonem albo zostaw ślad na murze. No i co się tutaj dzieje, co się tutaj dzieje? Kto się śmieje, kto przemierza knieje? Kostek i fany zapraszamy. Do zaprezentowania mamy rzeczy, którym nikt już nie zaprzeczy. Bo stało się, tak być musi. Przygoda kusi, jazdy mają też na Rusi. Bo sześć magicznych liter to sposób na życie. Kochany sezamie, otwórz się. Sezamie, otwórz się. Sezamie, otwórz się. Nie panuje nad słowem. Zawody żużlowe, hip-hopowe zajawy. Każdy jest tu ciekawy, że ludzie z Iławy tu słowa padały, nie wiadomo jakie. Jeżeli chcesz usłyszeć madefakę, włącz sobie coś innego, hardkorowego. A b-boye tańczą na autostradzie w zjednoczonym układzie. Uczestnicz w eskapadzie, a o składzie nie mów nic, nie mów nic.